نصیب کیگی ملتا نگلا نور من کیگی دچانا گلا نصیب کیگی ملتا نگلا نور من کیگی دچانا گلا نور من کیگی دچانا گلا یہ نا بلتا سرت یہ نا بلتا غم اتر سرت زک خدا درتا آسان گلا نور من کیگی دچانا گلا نصیب کیگی ملتا نگلا لکچ بیا کبھی جانا نگلا نور من کیگی دچانا گلا لکچ بیا کبھی جانا نگلا نور من کیگی دچانا گلا نصیب کیگی ملتا نگلا درن کو ما تر زندان گلا نور من کیگی دچانا گلا نصیب کیگی ملتا نگلا نور من کیگی دچانا گلا تن کے تن کے گلو نمار جوا ہر سو کوی در نخزان گلا نور من کیگی دچانا گلا نصیب کیگی ملتا نگلا نور من کیگی دچانا گلا نصیب کیگی ملتا نگلا نور من کیگی دچانا گلا مظلومان کڑی درتا آسمان گلا نور من کیگی دچانا گلا نصیب کیگی ملتا نگلا نور من کیگی دچانا گلا ننگ دیوان کڑو پو اسلام وشوالتا نمیرور جانا گلا نور من کیگی دچانا گلا نصیب کیگی ملتا نگلا نور من کیگی دچانا گلا Oh. غزل ما کوال ما نگلا نور منا کی گلا چانا گلا نصیب کی گی ملتا نگلا نور منا کی گلا چانا گلا نور